والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والسماء بنيناها بأيد، ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. اید ید ہاتھ کے معنی میں ہے ہاتھ، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، تو یہاں اللہ کے لیے اعضاء استعمال ہوئے ہیں تو اس سے یہ مراد، جہاں ہاتھ استعمال ہوا اس سے مراد قوت، دست قدرت. اور قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کی بے شمار امثلہ موجود ہیں. یا داود ذو الید قوت والے، اور جگہ بھی استعمال ہوا. تو عید سے مراد ہے ید سے دست قدرت، ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم کو سب قدرت ہے. اصل کیا ہے کہ آسمان اور آسمان کے اوپر جو مخلوق ہے، جیسے ستارے ہیں، شمس و قمر ہیں، اور یہ نظام ہے، کچھ لوگوں نے ان کو دیوتا سمجھا کہ یہ دیوتا ہے، اور ان کی پرستش شروع کی کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ جز ہیں اللہ کا. تو اس کی نفی ہوئی کہ آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں یہ خود حادث ہیں اور یہ مخلوق ہیں اور ان کا بنانے والا اللہ ہے. تو اصل مقصود یہ کہ یہ تو تخلیق خداوندی کا شاہکار ہیں، تم ان کی بناوٹ کو دیکھو اور آسمان کی زینت کو دیکھو اور ستاروں کے جگمگانے کو دیکھو اور شمس و قمر کے طریقوں کو دیکھو اور اس کے بنانے والے پر غور کرو. اصل یہ کہ جس اللہ نے یہ نظام سجایا بنایا وہ کتنی زبردست قدرت والا ہے. اپنی اپنی نگاہ ہے. وہ روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شکر کھاؤ نا، تو یہ کہتا ہوں کہ شکر میٹھی ہے، یہ شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے، جس نے رس اتنی پیدا کرنی کون میٹھا ہے. حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ سنترے بیچ رہا تھا، تو اس نے آواز لگائی کہ اچھے سنترے، تو یہ ایک سہم دل گزرا، وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو کیوں کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے سن تر گئے، اچھے سن تر گئے. صحبت اگر بھلی ہو تو وہ آدمی کو لے جاتی ہے. یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، صحابی نے کہا، اور لیکن میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، تو اگر ہم جنت میں گئے بھی تو آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے، ملاقات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. یہ محبت ایسی چیز ہے. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، مگر میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، خود نیک نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. کہ یہ بھی آتا جاتا تھا، اور حدیث اس پر دال ہیں کہ جو لوگ خدا کے ذکر کے لیے، ذکر سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یاد خدا، جمع ہوتے ہیں نا. لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، تو آخر میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے، اور یہ کیا مانگتے تھے، اور کس چیز سے پناہ مانگتے تھے. تو پھر آخر میں ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، گواہ ہو جاؤں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس میں ایک آدمی آیا تھا، تو وہ ایسا تھا کہ وہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ ملا بارٹی جمع ہے، خبر گیری کے لیے آیا ہوگا، ایک نئی چیز نکلی ہے نا، اسپیشل برانچ. اچھا تو کسی کام کے لیے آیا ہوگا بیچارہ، وہ تو اس کام کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا، اس کی بھی مغفرت کرو. تو بہانے چاہیں، اللہ کو اپنی رحمت کے بہانے چاہیں. تو اصل دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو اور ان کے خالق کو پہچانو، اس کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو کہ یہ سب کیسے بنا ہے. یہ دعوت ہے سب. والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا. فرشناها فرش، فنعم الماهدون، کیا خوب ہیں ہم بچھانے والے، کتنے اچھے طریقے سے بچھا دیا. وہ گول ہے اور کیسی ہے اور اس کا کیا ہے مادہ، یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر یہاں قرآن کریم کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے تم چلنے کا کام لیتے ہو، چلنے پھرنے کا کام لیتے ہو. اس کے وصف کو یہاں بیان کیا، اور یہ کہ زمین اور زمین پر بسنے والی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں، اور یہ بھی سب کے سب حادث ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. اس کے راستے، اس کا نیچے ذخیرہ شدہ پانی اور دوسرے معدنیات اور فلاں فلاں، اس کو خزانوں سے اللہ نے بھر دیا. لیکن یہاں اس کی صفت جو بیان کی گئی وہ چلنے پھرنے کا کام لیتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا. تو یہ ایسی سخت بھی نہیں کہ سڑک نہ بنا سکو، اور ایسی نرم بھی نہیں کہ آدمی اندر چلا جائے. اللہ نے اس کو حساب سے بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے بنائے جوڑے تاکہ تم دھیان کرو، سوچو. ہر چیز کے جوڑے، جوڑوں سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ازداد ہے، ضد کو بیان کرنا مقصد ہے. جیسے گرمی ہے تو سردی، دن ہے تو رات ہے، صحت ہے تو بیماری ہے. تو ہر چیز کے جوڑے جوڑے، یعنی دنیا مختلف ازداد پر، یہ تضادات کا مجموعہ ہے، اس پر یہ فہم ہے. ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تم دھیان کرو. ففروا الی اللہ، تم بھاگو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور کھول کر اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں کہ تم دوڑو اللہ کی طرف. ففروا، فرار ہو جاؤ، فرار ہو جاؤ، بھاگو، دوڑو. حکیم الامت مجدد ملت تھانوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ففروا، بھاگو. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی طرف شوق سے جاؤ، رغبت سے جاؤ، تیزی کے ساتھ سفر کرو، اڑ جاؤ، اڑ جاؤ، پرواز کرو خدا کے نام کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے پرواز کرو، تیزی کے ساتھ بڑھو. یہ مقصد ہے. ففروا الی اللہ. ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے. ففروا الی اللہ، اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے. علیہ الرحمہ، انہوں نے فرمایا کہ نفس اور شیطان تم ان کے بہکانے پہ لاؤ اور ان کی دعوت کو ٹھکراؤ اور ان سے راستہ پکڑو، بھاگو، بھاگو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کی پناہ بہت بڑی ہے، وہ تمہیں بچا لے گا. تم یقین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تمہیں بچا لے گا، اپنے دامن میں لے لے گا. تو اللہ کی پناہ کی طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. خدا کے ساتھ کسی اور کو ساجی، حصہ دار، شریک مت ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا اور کھول کر پیغام سنانے آیا. یہ تکرار کلام اصل میں تاکید کے لیے کہ بار بار، اور خطیب جب خطاب کرتا ہے تو بعض چیزوں کو جب جوش میں ہوتا ہے نا، جوش میں، تو اس میں تکرار آتا ہے. تو یہاں جوش ہے اللہ کی طرف، توحید کی طرف، توحید کی طرف، اس لیے اس میں کلام میں تکرار آیا. قَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، یہ تسلی رسول ہے چونکہ دشمن آپ کو ساحر مجنون اور بہت سارے القابات دیتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جو بھی رسول آئے ان کو لوگوں نے یہی کہا ساحر جادوگر ہے اور مجنون یہ دیوانہ ہے، ہر رسول کو یہی کہا گیا۔ اتواسو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہیں، یہ اصل میں طرز کلام ہے، ایک طریقہ گفتگو ہے کہ یہ سوال کیا سوال کیا استفہام ہے، کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی نسل آنے والی نسل کو وصیت کر کے گئی ہو کہ اگر کوئی پیغمبر آئے تو اس کو ایسا کہنا، اس لیے کہ سب لوگوں نے ایسا کہا اور سب پیغمبروں کو ایسا کہا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو وصیت کر کے چلے ہیں۔ پھر اس کی نفی ہے، بل نہیں بلکہ ان قوم تاغون، یہ قوم ہے شریر سرکش لوگ ہیں، تو ان کی جو وجہ اشتراک ہے وہ طغیان ہے سرکشی ہے، اس سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کے مقابلے میں سب کا طرز کلام ایک ہی ہے۔ فتح اللہ عنہم، میرے پیغمبر آپ ان کی طرف سے لوٹ جائیے، دھیان نہ دیں، یہ مقصد۔ فما انت بملوم، آپ پر کچھ الزام نہیں، کیا الزام ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے تبلیغ۔ قرآن کریم میں وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ وَذَكِّرْ، آپ سمجھاتے رہیے سب کو، اس سے رکنا نہیں ہے، نصیحت جاری رہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کا کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، نصیحت تو سب کے لیے لیکن اس سے نفع اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، ایمان بمعنی تیقن، ان کا اللہ کے ساتھ یقین ہے، یعنی تذکیر یہ بہر صورت نافع ہے اگرچہ ایمان نہ لائیں، تو آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے پیدا نہیں کیا جن کو اور انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو فقہی کتابوں میں ہوتا ہے نا، کہ پانچ مخصوص عبادات ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں وہ مراد نہیں ہے، عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طلب اور جستجو، اللہ کے حکموں کی پابندی اور اس کے نواہی سے بچنے کی کوشش، یہ وسیع مفہوم ہے عبادت، کہ جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام رازی نے رحمہ اللہ فرمایا کہ ساری عبادت کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے امر کی تعظیم، خدا کے حکموں کی تعظیم، کہ اللہ کا کوئی کام، اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو آدمی کا سر جھک جائے، اس کے دل میں اللہ کے نام کی، اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے اس کے دل میں، تو وہ اللہ کا نام لے، اللہ کی عبادت کرے عظمت کی وجہ سے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، استظہار ہو اللہ کی عظمت کا، تو کہتے ہیں کہ عبادت کا ایک جز یہ ہے۔ اور دوسرا جز فرماتے ہیں خلق اللہ پر شفقت، کہ اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان ہو جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان ہو جاؤ، نرم دل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو سب سے بڑی مہربانی ہے وہ تو وہ ہے جو خود اللہ کے پیغمبر نے کی، کہ یہ جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں، یہ ان کی کامیابی، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے اللہ کی اس مکلف مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہوں یا چاہے جنات ہوں، دونوں کے لیے پیغام یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبادت کا خلاصہ یہ، اس کو بالفاظ دیگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، بس یہ عبادت کی دو بنیادی بڑی چیزیں ہیں۔ اچھا، ان دو مخلوقات کو پیدا کیا تو عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بلکہ زیادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو مخلوقات میں پوری ذمہ داری کا اللہ نے احساس رکھ دیا، ابتدا اور اختیار ان دونوں صلاحیتیں رکھیں، آزمائش اور گناہ کا کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا، یہ ان دو مخلوقوں میں رکھا. فرشتے ابتلا سے خالی ہیں، ان میں آزمائش نہیں ہے، گناہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ صرف نیکی ہی نیکی، اس لیے وہ مکلف نہیں ہے. اور حیوانات میں پوری عقل نہیں رکھی اور باقی چیزوں میں بھی، اس لیے وہ اتنے نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم کو مان سکیں یا اس کے مکلف ہوں. مکلف جو مخلوق ہے وہ یہ دو ہیں، بس انسان ہے اور جن ہے. تو ان دونوں پر لازم ہے کہ ہر کام کو عبادت الہی سمجھ کر کریں، اس راستے سے آئیں. مثلاً کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ جسم میں قوت ہوگی، اللہ کا حکم ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سو رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں سے محبت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، حق کی جدوجہد کر رہے ہیں، سب چیزوں کو عبادت کی نیت سے کریں. مزدور کائنہ، بخاری شریف میں قصہ ہے، اس کے ہاتھ تھے سخت سخت، چھالے پڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ کیا کہ اللہ کے رسول میں مزدوری کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتے تھے، ان کو جنگل سے لا کے بیچتے تھے، اپنے چولہے جلاتے تھے، سخت ہو گئے. تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور ساتھ یہ فرمایا القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، حق کی جدوجہد کرنے والا، یہ حق کی روزی طلب کرنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. تو اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. تو یہ دوسری حدیث میں بھی، یہ اللہ کے راستے میں ہے جو محنت مشقت کرتا ہے تاکہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ اللہ کے راستے میں ہے. تو ہزاروں طریقے ہیں، اور ہزاروں، ابو الکلام آزاد نے فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے ہزاروں بھیس ہیں. الفاظ یہ لکھے، خدا تک پہنچنے کے ہزاروں بھیس ہیں، بہت سارے راستے ہیں، کسی راستے سے خدا کو پالیں. اور صوفیہ کے ہاں آسان ترین اور شارٹ کٹ راستہ وہ اتباع سنت. بس حضرت فرماتے تھے کہ مختصر لفظ یہ یاد رکھو، اتباع سنت، اسی راستے سے خدا ملتا ہے، اتباع سنت. اچھا، تو ان دو مخلوقات کو کس لیے پیدا کر دیا؟ عبادت کے لیے، یعنی ان میں تعظیم رکھی. کبھی اچھے اچھے وہ آ جاتے ہیں، یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس میں کچھ خرابیاں ہیں، کبھی کبھی اچھی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک میسج آیا، انہوں نے لکھا کہ اپنی آخرت کی فکر خود کرو بابا، اپنی آخرت کی فکر خود کرو. آج زندہ انسان کو کوئی نہیں پوچھتا، تو مٹی کے ڈھیر کو کل کون پوچھے گا؟ مٹی کے ڈھیر کو کل کون پوچھے گا؟ آگے لکھا تھا، زندگی ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں. زندگی ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. مرتے پر بھی کہتے ہیں یہ باقی رہ گیا، یہ باقی رہ گیا، ایک چانس اور مل جائے، ترمیم کر دو، ایک چانس اور ملے، ابھی پیٹ نہیں بھرا. تو خواہشات کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. حدیث میں ہے کہ بنی آدم کا پیٹ مٹی سے بھرے گا، کسی چیز سے. اگر سونے کی وادیاں بھی اس کو دے دی جائیں، سونے کی وادیاں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو کہتے ہیں کہ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. زندگی محدود اور خواہشات لامحدود، تو کیسے پوری ہو جائیں گی؟ ان کی تو کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی تکمیل نہیں ہے، کہ کیا کہتے ہیں، لمٹ نہیں ہے. ہاں، کہ آدمی یہ کر لے تو بس پھر اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو ایسا نہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی، یہ دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یہ کہا زکی نے، کہا کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے. ہاں، یہاں سب کو ایک ہی کام کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، باقی رہی بات رنج و غم کی، وہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، پگھلتا ہے نا برف کا گلا، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آ کے پھر کیسے کیسے ستایا، اجل کر دے گی بالکل صفایا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وہ بچپن میں پکی روٹی سنی، پکی روٹی کتاب ہے، اچھا پکی روٹی اس کا نام ہے، تو اس کے آخر میں کچھ اشعار دیے ہیں۔ اس کا پہلا شعر لکھا تھا، دلا دلا یعنی دل، دلا نہ ہو غافل یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ آج زندہ کو کوئی نہیں پوچھتا، تو مٹی کے ڈھیر کو کل کون پوچھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرو، کچھ بھیج دو، کچھ توشہ اپنے سفر کے لیے تیار کر لو، کوئی نہیں پوچھتا۔ بابا رسمیں کرتے ہیں تیسرے چوتھے دن کی اور پھر چھٹی، الا ماشاء اللہ کسی دوستی کی بنیاد اللہ کی ذات عالی پر ہو اور تعلق خدا کے لیے، تو وہ تو یاد کر لیں گے، کبھی وہ تو یاد کر لیں گے۔ باقی حضرت فرماتے تھے دنیا مطلب تھی، دنیا اور اس کا تو گانا تھا، مطلب کے ہیں سارے یار، کھلاؤ پلاؤ تو کرے پیار۔ ماں ہوئی تمہیں ہوں گے رزق، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے روزینہ نہیں چاہتا، روزی نہیں مانتا ہوں، وہ ماں ہوئی تو یوں تمون، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ یہ اصل میں پرانے جو خراب عقیدے گزرے ہیں نا، ان خراب عقیدوں میں یہ بات بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کام ہیں، اللہ کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو کھلائیں، اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، تو یہ آپس میں اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے۔ رد کرتا ہے قرآن کریم ان تمام باطل نظریات کی کہ کھانے پینے سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے جب عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی قرآن کریم نے، جنہوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو الہ کا درجہ دیا، تو قرآن کریم نے کیا فرمایا، کانا یا قلان طعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، ماں بیٹا دونوں، تو جو کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہے، اس کو تو بھوک لگتی ہے، وہ تو ہزاروں آدمیوں کا محتاج ہے، کھانا جو منہ تک پہنچتا ہے کوئی آسانی سے پہنچتا ہے۔ پیر فضل علی قریشی نے ٹوکرا اٹھایا روٹیوں کا سر پہ، تو خانقاہ میں لے آئے تو کہتے تھے فقیرو، تو کہنے لگے فقیرو یہ زمین پر جب دانہ ڈالا گیا نا، تو وہ ڈالنے والا باوضو تھا، اب وہ تھے حضرت خود، تو لیکن لوگوں کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ڈالنے والا باوضو تھا، پھر جب وہ اس کو پانی دیتا رہا تو وہ وضو کی حالت میں تھا، اور جب اس نے اس کو کاٹا تو وہ باوضو تھا، کہ یہ رزق ہے میرے اللہ کا اس کی قدردانی کی وجہ سے، اور جب اس کا یہ دانہ الگ کیا بھوسا الگ کیا وضو میں تھا، اور جب ایک اللہ والی نے آٹا گوندا چکی پیسی تو وہ وضو کی حالت میں تھی، اور جب روٹی پکائی تو وضو میں تھی، اور ابھی میں بھی جب یہ لا رہا ہوں تو میں بھی باوضو ہوں، آخر میں یوں کہہ دیا کاش تم بھی باوضو ہو کے کھا لو۔ اب ان کو کون سمجھے، ہاں یہ باتیں کہ وضو کوئی ضروری تھوڑی، ضروری تو نہیں ہے، خدا کے دی ہوئے رزق کا ادب ہے، اللہ کے رزق کی کیا ہے، لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، یہ کیا تعلیم ہے، یہ اللہ کے رزق کی قدردانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ذرات جو دسترخوان پہ رہے ان کو اٹھا کے کھا لو، یہ رزق کی قدردانی ہے۔ تو ایک لقمہ تو ایسے پہنچتا ہے آدمی تک اتنے لوگوں کی محنت کے بعد۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خدا تم سے یہ نہیں چاہتا، وہ دونوں تو ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو محتاج ہیں اور ہزاروں لوگوں کے محتاج ہیں جو کھانا کھاتا ہے ہزاروں کو۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہے رزاق، روزی دینے والا کون؟ اللہ. یہ اصل میں یقین ہے. مومن جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ میری روزی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے, اندر سے مخلوق کی نفی کرتا ہے, اللہ پر یقین کرتا ہے, اللہ اس کو روزی دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی میں برکت کی دعا مانگی. برکت کی کثرت کے الفاظ نہیں ہیں کہ مجھے بہت زیادہ دے, برکت دے. وضو کے بعد فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے گناہ معاف فرما, مجھے کھلا گھر نصیب فرما, کشادہ گھر, اور مجھے برکت والی روزی نصیب فرما. برکت والی, برکت تو اوپر سے آتی ہے اور معنوی حقیقت رکھتی ہے, حسی چیز نہیں ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا, پیٹ نہیں بھرتا. ہوا اسد اللہ, یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا, شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو. کہا جی اللہ کے نبی, آپ نے فرمایا مل کے کھایا کرو, مل کے کھایا کرو, اللہ کا نام لے کے کھایا کرو, اللہ برکت دے گا. ہاں اللہ برکت دے گا. اب ہر آدمی من کر آ جائے, وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں ہے. بیٹے کا منہ ادھر ہے, بیٹی کا ادھر ہے, ان کے لیے الگ روم چاہیے, الگ کمرہ چاہیے, اس کو الگ ٹائم, بھوک لگتی ہے اس کو الگ ٹائم لگتی ہے. تو برکتیں برکتیں اٹھ گئیں, برکتیں. تو اللہ کا نام لیا اور اکٹھے کھایا کرو. اچھا, ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ بڑی قوت والا ہے, متین مضبوط. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, ان گنہ گاروں کا ڈول بھی بھر چکا ہے. ذنوب کہتے ہیں وہ پانی کے ڈول کو, ڈول بھر چکا یعنی ان کی بھی شامت آ چکی. مثل ذنوب أصحابهم, جیسا کہ ان سے پہلے والوں. اس اصولی حقیقت کو بیان کر دیا کہ گناہوں کی مماثلت جب ہوگی تو سزا میں بھی مماثلت ہوگی. گناہ جیسے ہوں گے ویسے اس کی سزا بھی ہوگی. تو اگر پہلے والے کسی گناہ کی پاداش میں پکڑے گئے تو ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا. وہ جلدی کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب, کب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فلا یستعجلون, جلدی نہ کرو. آجائے فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, بڑی بربادی ہے, خرابی ہے کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے, یعنی قیامت کے دن کی بڑی رسوائی ہے اور بڑی ناکامی ہے. یہ تنبیہات ہیں تاکہ لوٹ آئیں اللہ کی طرف رجوع کرنے. اس لیے سزا میں بھی جلدی نہیں کی بلکہ دیر کی ہے, نرمی کی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کہ میری امت ہلاک نہ ہو. وہ سخت تکلیف کا دن تھا نا طائف والا, حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی زندگی کا مشکل ترین دن, آپ نے فرمایا وہ طائف کا دن جب لو لوہان کر دیا. تو فرشتہ آیا, میں پہاڑوں والا ہوں, ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں, ارشاد ہو. ہوا والا آیا, بارش والا آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں تو ان کی اولاد, یہ نہیں تو ان کی اولاد. اس کو کہنے رحمت اللہ علیہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و اللهم اهدنا الصراط المستقيم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا, جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله.